Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allah na falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Ne jemi prapë sonte, alhamdulillah, në takim të radhës me ciklin tonë që ka të bëjmë me lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e të cilat lutje përmbajnë vetën e tyre kërkimin e mbrojtjes së Allahu xhallahu ala nga sherrët dhe rrezikët e ndryshme. Në takimet e kaluara kemi marrë disa nga këto dua, dhe duaja e fundit ka qenë një lutje që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka rekomanduar që ta lexojmë para se të japim selam, e cila në vetën e saj përbënte kërkimin e mbrojtjes nga katër gjëra të mëdha, të rrezikshme dhe me ndikim të madh në jetën tonë edhe në botën tjetër. Duaja ka qenë, o Zot, më ruaj nga dënimi në zjarr, nga dënimi në varr, nga sprova e jetës dhe vdekjes dhe nga sprova e dëgjallit. Dhe legjërat e punë ka qenë për dëgjallin, kështu që sonte inshallah vazhdojmë me një lutje tjetër nga lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutja që të vazhdojmë sonte të ndërrua Allahu është një lutje gjithashtu që në vetën e saj përmban disa prej me të vërtet problemeve që mund të komplikojnë skënjshmërisht jetën e besimtarit, të shkaktojnë probleme në këtë botë po edhe në botën tjetër. Dietarët kanë përmendur se kjo lutje në vetën e saj ka përmbledh, do të thotë, të gjitha të këqijat e mundshme që mund njëri me godit në dunjë në ahiret. Është të jetë përmbledhës dhe të jetë rëndësishme. Transmeton Ibn Omeri radiallahu ta'ala anhu, se i dërguari sallallahu alaihi wasallam, një dit e lutja Allahu xhallahu ala me këtë lutje duke thënë: Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Pejgamberi sa më tha, o Zot, më ruaj nga humbja begative, nga ndryshimi i gjendjes, nga hakmarrja e befasishme dhe nga të gjitha ato që nxitin dhe shkaktojnë hidhrimin tënd. Këtë dua transmeton muslimi në sahihun e tij, dhe kjo është dua që do të mirë me lenë Allah xhallahu ala nga sonte e tutje deri në përfundim të saj. Të ndrohet në këtë dua, sikur që përmenda dietarët kanë përmendur se të gjitha fatkeqësitë, të gjitha problemet, të lashat që munden me godit njeriu janë përfshin këtë dua. E para nga këto është, o Zot, më ruaj nga humbje e begatis, zëvali një ametik, që të humbë begatia që Allah Gjellera të ka dhenë. Për me të rejtu këtë, dhe me thonë, lutje, fillimisht të nërëzër, para se me kalu tek dy pjesë të lutjes, dhe me thonë, tek pjesa që ka të bëj me begatit dhe pjesa që ka të bëj me humbin e begative. Nëse këto dyja janë të ndara, begatit dhe humbi e tyre. Para se me kalu të kjo, do t'i kemi parasysh disa udhëzime që dalin nga vet lutja, nga vet përmbajtja lutjes. E para është se në këtë lutje kur themi o Zot, më ruaj nga humbja e begative tua, është konfirmim se të gjitha begatit janë Zotit. Dhe kështu du të njëri me ditë, me kuptu, begatit që i ke të gjitha e që mund t'jen begatit. Gjithë shka që ka ti e gëzan, gjithë dhe që është e mirë, që jetën tënde e lehtëson, e mundëson funksionimin normal të jetës në këtë botë, po adhe në botë në tjetër, gjitha këto begati janë pi Allah xhallahu ala. Gjdo begati që e keni, është vetëm nga Zoti juaj. Kështu tha Allahu te bareke ve teala. E dytë të vëllazër që kjo dua na jap me kuptuar është se begatit që i kemi mundim mi hub. Do on kur mos u bë i sigurt se begatia që e ke të zgjat vazhdimisht. Ka mundsi me humb. Dhe kur ne e dëgjojmë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke lutur Allahun xhallahu ala që t'i haruam begatit, Atëre, aje kishtë dërtë më spihu begatit. E kush pas ti është sigur se i ka begatit për jetësisht? Andaj, kjo doa ne me kuptu sa është e rëndësishme, do të t'i ruajmë begatit. Nga se njerët kryesisht njerët e kësaj bua të të ndërrua dhe zërë, gajlë dhe brengë atyre kryesur është si ti arrim begatit. Dhe si ti, si ti shfrydzojmë begatit. Por jo, do të tëtë si ti ruajmë begatit dhe si ti përdurin ato për të afrut e kalajë në gjelalu. Dallon kjo. Në njerët kanë gajlë, qysh më arrit begatit. Mirë, kur të arrim, qysh më knasë me begatit. Mirë po, qysh me qenë falenderuaz në Allah me këtë begati, si me eshtuzu këtë begati që të Allahu më uafru ma tepër, dhe si me rrujt këtë begati mës me humbë dhe mës me ushëndru në hakmarje, e këtu njëzë ma pakja. A dhe pegamës në të keni kujdes, mës tjetë brenga ju e vetëm grumbullimi begative, qëfar dhe qofë në to? Mirë po begatia mundet me humbë. Andaj ruajt i begatis dhe kujdesi për shkacet që mundësojnë humbin e begative, janë pjesa ma e rëndësishme e begatis. Do të shumë ma e rëndësishme se vetë shfrytëzimi i begatis. Për shambull, nështë njëri ka një begatit e në lëzër caktuar, qëfar do qofta ja? Dhe shfrytëzën me vitet të tëra. E humbat begati. Mas një jave, harran që shka qene begati. Nuk din a e ka gëzua. Ma dje, po thuaj se kur se ka pasat begati jetë. E tilë është kjo. Andaj, që ka atë pjesën që njerëzit kryesisht angazhohen tek begatia, sa lehtë ajo humbë, sa lehtë ajo harrohet. Ndërsa, pjesa që po flasim për të që ka të bëjë me, dhe të përdorimin e begatis më uafru të ka Allah Gjallahu Ala, për mes begatis më arrit shpërimin e Allah Gjallahu Ala, ajo së humbë kur. Nga se Allah që farë tha, ma indekum jenë fend, ma indekum jenë fed, wa ma indallahi bakë. Aja që është e ju, tretet, humbë, ndërsa aja që është e Allahu mbetet. E qka është e ju, e qka është e kallahu? Për shambull, zë njëri për shambull, i ka një qenjara, edhe i hanë. Allahu po të qka që është e ju, shkaj. Por nëse i përdo rrugë të Allahu Gjallahu Ala, ato mbeten. Qka mbetet? Nuk mbetet parja, po mbetet shpërblimi fituar për mesajt e kallahu Gjallahu Ala. Në shikojnë të dyjet, përdurimi i saj, knatësia me të, dhe e dyta, ruajtja e kësaj begatije që mos të humbë kurrë. Në shumë është këtë do më rëndësi se sa thellë, do të të pejgamberi s.a.s. është lutë që me kuptu realisht begatin. Andaj, se përket begative, ato të nërëzër janë të lojlojshme. Ate gjdo begati që kemi, dhe mirësi që e gëzojmë, hynë në këtë pjesë të kësaj dua që përflasim për te. Begati është fryma që e marim, begati është shëndetit që e gëzojmë, begati është ari që e thithim, begati është ujë që e përdorim, begati është feja që Allah në e ka dhenë, begati është toka që mbitë e ecim, stabiliteti i saj, begati është familja jote, begati është rahatia jote, begati shumë të nga se Allah u thotë, u in të uddu ni'met Allah ila të hësuha. Nëse ju do të përpiqeshi që të numëroni begatitë Allahut, nuk keni mundësi mi numërojë. E pse nuk keni mundësi mi numërojë? Për shkak se nuk i njihni fillimisht atë. A e din ti këtë begatit që i gëzon, a i njeh krejt? Jo, nuk i njeh atë japta. A e din sa nervi është në trupin tënd? Është shumë vendimtar për shëndetin tënd ti se njeh bile, as din që jash bile. Njëri jeton 80 vjet, 90 vjet, edhe nuk din, do është asë 10% për shëndit në trupit vetë që ka ka, nuk din. Tanë këto vita e barë trupin e vetë, e përdur këtë trup, më nuk e din që ka ka në te, nuk e din. Në normalin këtë punë, se këtë studion, ka shkencë për këtë punë, e shumë tjera, e shumë tjera. Në fillim ishë kushti i parë, për mi numërosh me ditë, ku nuk e din që që numëran. Po dhe mi ditë janë shumë ta. Nuk ka numër që i përthekon begatit Allah të bare kvotale. Andaj, begatit janë të shumë lojshme, janë të ndryshme, janë të pa numër ta. Por me gjithat, nuk janë të gjitha një kategori. Ka begati, më thonë, që rangohen dhe radhitën në në pjesën e sipër me të listës negative e pastaj rendin tirat në tuaj. E është e mundshme me i radhit begatit, nëse nuk kena mundësi më nuru, po e mundshme me i radhit. E si radhit në begatit, cëla është begatia me e madhe? Begatia me e madhe është begatia e besimit në Allah në Gjellewala dhe adhurimin dhe i ti. Begatia e jetë që Allah të ka dhonë, nga begatit më të mëja që Allah të ka kryu njeri. Allah ka pasë mësë me kryu gjithë shka. Ke mujtë me qenë qëfarë dhe kryese. Në bredh, në përudh, apo, po mëne, të shkel kjerë dhe gjunë që atje anë është dikon, ka ujtë me konë gjithë shka, apo, të ka falë njeri. Në shikon në tërsin e kriesave, i përzjedhë, ato, i njeri. Pastaj në tërsin e njerëzve si kriesa, i përzjedhë, se i besimtarë. Andaj, begatia me madhë është, të jesh i përzjedhëri i të përzjedhërve. Ajo bëhet për mes besimit në Allah Gjellewala. Pas e begatia, thash, e shëndetit, begatia e familjes, begatia e liris, është begatia e madhe, begatia pasuris, e me radhë begatit të shumëta. Dhe gjitha këto që i dim e që nuk i dim, kur themi o Zot me ruaj nga, dhe tëtë humbje e begatis, gjitha këto përfshin. Ato që i di o Zot që i kam, e ato që nuk i di o Zot që i kam. Ndërsa, pjesa e dytë e kësaj duaje, don pjesa e dytë e pjesës së parë. Pjesa e parë është më ruaj nga humbja negative. E kjo ishte dy pjesë, begatit dhe humbja tyne. Për begatit shkurt një sqarim, e dyta që ka të bëjë me humbin e negative. Ato mund të humb. E cilat janë shkaqet të cilat do të të bëjnë që begatia me humb. Për shkaqet në vëzër dietari kanë përmend dy kategori të shkaqeve. Dhe sësla kategori pastaj i ka shkaqet e veta. E para është shkaqet e përgjithshme. Vlenë për çdo begati. Në çdo begati rrezikohet nga ky shkak. Pavarësisht çfarë begati është. Këto janë shkaqet e përgjithshme të humbjes së begative. Dhe shkaqet e përvetshme të humbjes së begative që pastaj bon, ky shkak ka të bëjë me këtë begati, nëse i njëjti shkak nuk ka të bëjë me këtë begati. Për shembull, shkaqet që ndikojnë në humbin e begatisë së fesë, a janë të njëjta që ndikojnë në humbin e shëndetit? Jo, s'janë të njëjta. Nuk janë të njëjta, nuk ruhet feja si shëndeta, dallojnë ato. Ose për shembull, begatia e shokut mirë. A është njësi begatia e shëndetit? Nuk është të njëjtë. Andaj ruajtja e kësaj kërkon mënyrë të caktuar, ruajtja e kësaj kërkon mënyrë të caktuar të veçantë. Andaj kemi fillimisht kategorizim të shkaqeve të përgjithshme të rrugës negative dhe pastaj secila kategori e negative apo secili i lloj negative i ka shkaqeve që ndikojnë në humbin e kësaj negative. Mirë po, nuk kemi mundësi tash për çdo negativ me fol dhe pastaj secila negativ si rruhet, është cikli gjeratash me fol atë. Mirë po, unë dua të fokusoj në dy gjëra me rëndësi në këtë gjeratë sonte inshallah. E para, përmendja shkaqeve të përgjithshme që të gjitha begatit hynë këtu. Dhe përzidhje e një begative, e një begatije nga këtu begatit, dhe përmendje shkaqeve që ndikojnë në ruajtjen e kësaj begatije. Kjo është harta e orientimit në ligjëratën e sonte. Nga shkaqet e përgjithshme, do shkaqet e përgjithshme të humbes begatit, do çdo begati humb për shkak të shkaku, çdo begati. Çfarë do qoftë ajo begati? Shkaku kryesor dhe shkaku i parë është do të thotë mos falënderimi i Allahut për begati. Mungesa e shukrit. Allahu në sunë Ibrahim thotë: "Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adhabi la shadid." Wa idh ta'adhana rabbukum dhe Zoti xhallahu ala ju shpalli, kumtoi përmes pejgamberëve, librave një kumtes më rëndësi. E pa të vëzër, kur mbreti dënë për para tash, tira forma bëte, apo për para, kur ka rënë me kumtu dhe qka, e ka qënë një njëri që ka posë, për mënej ta autorin për këtë qështje, ka shku me një vend ku këtë njërës ndedhenë. Edhe ka thënë, mbreti ka një kumtes për ju, këtë njërës ka ngu, qka është ajatë? Se të përshamu më u reziku shteti, përshamu nga rezikit caktu, më kërkot mobilizim, kërkot formet caktuar e bashkëpunimit e kështu më radhë, dhe delë kryetari i shtetit në televizion, në lajme qendrore ose në edicion special, dhe të qytetarët ndërruar e kështu më radhë. Në kumtes, nuk dele për gjithë shka aty, për gjithë shka s'dele, e Allah Gjellewala shumë gjerë në kam su, mirë, po me kumtes ka dalë për këtë gjersja. Jo për gjithë ka dalë me kumtes, o i të edhe në Rabbukum. Kur Zotë Gjellewala, doli me një lajmë, dveçan, qa është e lajmë e Zotë, mledhë në të gjithë me ngu që ka përthamë. Më rëndësi është. Këtë Allah që ka dhe më rëndësi, normal. Po forma e prezdimit të kësa është pak ma specifike. Në formë dveçant. Si kurse Allah që e rëke forma, të edhene, edhene, e zani, e ke po. Del në zinë, a del njeri për gjithë kaminara? Jo, Allah, veç për namaz të gjithë të zani. Ose, kur ka qështje të madhe me të që më rëndësi, pegamas me ka qitë Bilalin, ka thonë, es salatu gjamia. Ka thonë, mledhë në të tonë se, ka dhe shka mi ju ka zuë pegamber sa, ma ju për gjithë shka. Hyb në zanë, për veç për namaz, pse? Kjo është i veçantë, specifika. Në daj, ju për gjithë shka mi dhe njerëzit, ju për gjithë shka mi dhe njerëzit. Andaj kjo që për në mledhë Allah për ta shumë rëndësi, shka Allah për në thotë? Le in shëkërtum, le e zidhen në kumë. Ne në mledhë krejtë, po të gjojmë tash, kumëtesëm. Qka është e kumëtesë? Nëse falenderani, do t'jo shëjbe gatitë. E a pastaj, wala in kefertum, in në adhabi le shedit. Ndërsa në qofë se mohani begatit, dënimi im është edhe më shumë. E dënimi fillon nga humbja begatis, e deri në dënim përshka këtë begatis. Allah në rrëzë. E falenimi dhe begatis, të në vëzër, ka gjithë është shpjegim të detajuar, mirë po, lene që shkurtimisht të them një çështje me rëndësi lidhe me falënderimin. Të ndërru dhe zërë, nuk ka mundësi me qenë falënderues njeriu në qofë se nuk e ka njëri nga këto pika me rëndësia. Nuk ka mundësi me qenë falënderues ai i cili e mohon burimin e begatisë. Su me qenë? Për shambull, nëse dikush ka kry punë shumë, ke qenë shumë rëzik, ke qenë shumë keq, e dikush ka kry punën tamam, ajo është sebebi kryesora. E për te si a pranan që kjo bo sebeb, mohime jëtë se kjo s'ka kry punë, a ka mundësi pasaj me të bëhë falëndëruës? Jo, nëse të bënë falëndëruës, është thjeshtë kamuflim, aktrim, sa me hekë qafë, po jo bindja. Andaj, burimi i begatisë, njuhja prej ku po vjen është kusht themelor që ti është falëndëruës. Pa këtë së mund është me qenë. Andaj, që ka një qëfar të begatisë? Allahum inni audhu bike min zewali ni'metik. Ose të më ruaj nga humbje, begatisë tënde. Ti atë begatisë që ma kemë, mësë ma merë. Që ka në dua ki këtë regull të falëndërimit. Andaj, regull është që me njuhë burimin i begatisë. Kusht. E dyta, me qenë mirë njahës për begatim. Jo mirë njahës ndaj dhurusit, e krytëm këtë. Mirë njahës ndaj dhurusit është me di që ajta ka unë, e para. E dyta, mirë njahës ndaj begatis. Gjdo begati është në vlerë. Masë në nëqma begatit. Nuk dhjet, për shambull se, cëtës begatia shëharit. Pegamberi së në kam su të në vëzër që na, këtë hana bukë, apo, më kujdesi dhe parto thërmijat, trosha që bin me i hongër, apëta. Në raport me ushqimin që e kena hongër, apo, ato janë pjesa me parëndësish me ushqimin, apo, ato e trosha. A jo ka mundësi dikush me të tirë në silë, edhe kur të qëtë me hongër, buk, drekt, ka thitë të qëtë troshat me hongër. A është kjo, përshamë në nërë? Jo, apëta, nga se pjesa me parëndësishme. Pjesa rëndësishme është përgatitja, ato që ka vendosur ato pe mishnave këtu më radh, apo ato trushat që kanë rëndësi ato. E ka thënë pejgamberi sa selam, "Mu kujdes për to nga se nuk dini kush bën recetë, nuk dini çfarë pjesë ngjin ty ato." Ja she hajrin ato. Kuptim të shëndetit, kuptim të breqetit, kuptim të ngopjes, nuk din ti mendon që mishi, po ndoshta trusha, nuk din ti cilla është apo. Atë mos e nën që më asnjë pjesë begatis. Shumë njerëz për shembull e nënçmojnë begatin duke lakmuar të tjetrit atje. Po po veçaj. E çka kur njëri për shembull nuk është i kënaqur me atë që ka, nuk e din vlerën e begatisë që ka, nuk umë komir njerëz. E pamundshme. Gjasë kur thot elhamdulillah, po po elhamdulillah, dallan. Dallan. Don elhamdulillah, edhe elhamdulillah. Që ka vetë intonacioni, një zemës për mashenje, veç intonacioni për me kuptu se me atë parën bajagi jemi kënash, me ki dytën, dhe qështë, apo vetë intonacioni jemi, para me në zemra qështë është apër, kur gjua qështu e qëtë, qështu e zemra, problema, ndaj, Allah është e zemrën, kur të tu elhamdulillah, apër. Allah është e qaj elhamdulillah, heq për zemrës për dele, apër. Dali aty është për qituit, apër. Qka del për qituit, se merë zëti parasysh, apër. Që ka dhe për këtujtëm. Andaj, nuk mund është me qenë falëruës nëse nuk e vlerëson begatin. Qëfar të apegarësëm? Të nëtë kjo është shumë rëndësi jetikë është probleme këtë me kuptu. Nëse po kemi probleme të vazhdojnë që të pika. Qëfar të apegarësëm? Men lem jesh kuril kalil, lem jesh kuril kethir. Aj që nuk din me thunë elhamdulillah për 50 cent. Edhe për 50.000 euro mi adhone e sëtë elhamdulillah. Se gjithi ka sujta ato 100.000 tjera të amta. Aj që nuk din me falendru për thërmi, nuk din me falendru për buk. Nga së është i pangop shumë. Shikimi ti ndaj begatis është shikim pangopsia dhe lakmia. E kjo s'mund me qenë falendruas. Andaj, njohja begatis, mirë njohja dhe begatis, elhamdulillah. Elhamdulillah. Muhammed ibn Munkadir, rahimahullah, një ditë, do thotë, është smurë, dhe ka mungu nga dersit, nga smurë një ka penguave. Ka pas një plagë, një varë që është hapë në dorë, dhe ka shërtu dhimbje, normal është dashtë më u kuru, më u shuru për isaj. Ka nërë në zanë së ti me e vizitu. Edhe ata është normal, mëne i dhimshmëria nda i hoqës të ju në nda i shehit e kështë më radë, ka qenë, subhanallah, a ki dhimbje, si pëndijesh, hajri shanat, duate, a qëfar tha, apër? Tha, kjo ka tu, ka orë këtu, elhamdulillah që nuk është në sy, apo, elhamdulillah që nuk është në gjuh, a shikose, a ka mujt me qenë në gjuh? Ka mujt me qenë. Andaj, shëtitja këti njëri në kupshtë e begative, e minimizën fatkecin dhe maksimalizën begatin. Ndërsa qasja gabuar e jonë, ndaj këtë të që kemë është, maksimalizimi fatkeqësis nga se e që ka godit mu kërkon se ka godit edhe minimizimi begatis unë e kam po qa ka aj që kjo është gjuhë e gabuar e jona që ka thonë pegamës më ruin se që kjo e unë begatit ruin se këtu begatit mëse minimizo begatin dhe mëse maksimalizo fatkeqësin nga se ka matë madhe ka njës që i kanë bujt ma tepër ndaj nuk mund t'jesh falëruës nëse nuk e një vlerë në begatis. Dhe e treta të nërgozër, nuk mund t'jesh falëndrues. Nëse thamë, falëndrimi është kushti i parë për me iru gjitha begatit. Mos falëndrimi është kushti i parë me hum gjitha begatit. E para, mos njohje e burimit të begatis. E dyta, mos mirë njohje dhe vetë begatis. Dhe e treta, mos përdorimi i duri begatis. Allahu Gjallahu Ala ka në këtë begati për qita. Aja është shënë këtu aftë, e keqëpërdorë begatim. Keqëpërdorimi begatis, mon është një nga shkaktarët kryesor të humbës e begatis. Me humbë. Nga se shpërdorë që duhet. Parë të nëmërëzën se të përshamu, prindi, jablin, po mënej, fëmiju dhe vetë, pa i fëmiju rritër, pa i fëmiju për babën, pa i fëmiju rritër. Jablin, përshamu, një kërë. Edhe aj me atë kjarë, i shkir njerës. Aja merë kjerën, aja blenë tjetërën. Ose për shambull, ja blenë telefonin. Ja blenë për me folë, ja blenë për me lezu Koran, për me ndëgju ligjerata. Shumë mundësi i ka këtë telefonin vojë, shumë hajlë ka këtë. E po aj krejt këtu i lenë anash. Edhe përdur këtë telefon, respektivit e keqëpërur këtë telefon, për me hy në faqe 5-7 në dyta, që në ty në për vene ku humë kohë, s'ka dobi e kështë më ratë. A disa prindje në zënë, Dhe është që po e keq përdor. Ka fillu me ra mësimi, ka fillu me ra morali, sielja, ka fillu mu prish, edukata, që ka po më prindja vëmë? Thot, ky iPhone që ta ku mbleo, se ky Samsung, se më fëtën dykur shumë nuk ka njim, apo, që do qoftë, apo, ja, thot, është modeli vjetër, ta blin një tri se s'po të punan mirë procesorit tina, a e bën qështo? Jo, dhe, që të e mërë, të s'ka ke për ta, të pjek është dhe pak këta një bujmë tjetër, inshallah, normal. Edhe Allah të e begatin, e ti bëndëm ma të begatin. Allah të e begatin për mungrit, më afru të ajt të largosh për ti. Po, hum begatia nëse nuk përdoret si duhet. Edhe e duhet nërëzën nga shkacet kryesore të humes e begatis, shkacet e përgjithme që shdë begati, hum, si pasu e kësaj është, do të thot, e ndërlidhën me pjesë në fund që përmana, po kjo është me e veçanë, ma specifike, dhe nuk e nxënë të e para se duhet ndaras më u trajtu, është mëkati. Nëse aja që e fundin që përmenë është keq përdorimi i begatis, ka shimë begatin, por mëkatet nuk do të detyrimisht që lidhë me begatin. Mund që një mëkat i tjetërs kategori, ndikon në begatin e kësoj kategorie, humbje begative, humbje mirësit, humbje bereqeti, humbje knasje me begatin, njëri mund me pas begatin, po së që sheharin, së knasht me ta, thunë se ka fara heq. Nëse Allah Jalla wa'ala e përmen, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Jalla wa'ala thot, po të ishin banorët e vendbani vendryshme, besimtar, devat shumë, përkushtuar në Zotit e Barekut Ala, ne do të kishim hapë mirësit. Që ka Allah nuk tha këtu begatit, nuk tha Allah Gjellewal le fetah në alejhim niam, ose le enzel në alejhim niam, këshëm me juzdujt begati, jo, tha le fetah në alejhim barakat, na do t'i hapë një matyra bereqetin, bereqetin dhe begatia dalojnë apëta, dalojnë, ka mundë si vjen begatia, apo, po zvjeme të bereqetin, e bereqetin është, bereqetin është ajo ana e këndshme begatisë. A dhe në që është bereqeti? Në shtë anë i shëmbën me përru kënkaj. Ki po njëri për shëmbën, është smut. Uftoft, është koha e gripa, vëpër. Edhe, e këni po, kër njëri të ftoftët, smuhët, dëmonë, shqiset shiorit pësën deformim. I amë li do këtë, idhë, vëpër. Pësën deformim, si pasu e ftoftës, vëpër. Dhe ajë tash i vjenë mbëlsira. Begatia po vjenë atën, ama pajisja e cila i kalzen a është kryp a shëqeru prish atën. Së përën, nga së është deformu si pasoje, smujës, normal. Edhe që shtu është bereqetja, begatia vjenë, ama funksionimi i duri zemrës është aje pjesë që i kalzen a është e amëll, a është e edhë, a qëka është, a kështë më radhë. Kër aja deformu dhe prish si pasoje më kateve, nuk kanë shije mirësitë. Dhe po njëri ka, shumë kamë, si po përshqipja. Ma dikush pak ka veç, me bo mi ablin një tapë, një mujtë ditë, apë tanë flenë me tapë. Knaqët. Dikush i ka i zeqë aty, ka përcen. Pse? Nuk është me sasi, është me bereqet, me shije, është tonë. Ka shije. A në qysh ka, që shkatë në rrëzër, shije në përzidhjen e begatis, ka shije edhe në shudzim të begatis. E pa njerë zakonisht knaqen, ose ju bëm për një dikush, filoni ka shije për mu vesh, filoni ka shije për me ble diqka, ka shije, me e ble, po, mirë po, a në bëm për shqipi kër ka shije me përdur begatim, probleme, kësë në bëm, nuk në bëm për shqipi, a kjo është ma, shija merën cishë nështë, shija shudzimit, jo shije posedimit, apë. Ka mundësi, ka shije mu vesh mirë, ama kër është e ku përdorë, ta hupë shije në të, ta hupë shije në të. Ndaj, bereqeti është aja pjesë e shijes së përdorimit, e që atje është knatësia, dhe. Që e knatësia, dhe. Lezre para do dite, një prej njerëve shumë të pasun, në botë, dhe me thonë, kështë e përdime shumë detësore, dhe si pasu e kësaj, dhe me thonë, i kishtë të ndaluara të gjitha ushqimet, përveç 2-3, të me thonë, perime për mi kemi hongra. Së banë, nuk ja banë truke. ai ka shije me skum me skum me zgjidh ça dush, ai di me ta zgjidh ato ato ti bën. Mi po s'ka pajisje me shiu vet ato. A kuptuat çilla pjesë ka të bëjë me begatin dhe shfrytëzimin e negative? Që kjo është ato. Andaj, cila është ajo që e humb shijen e begatis? Gjinoj, Allah o tha, le fetahna alihim bereket, subhanallah, që ka Allah o tha, bereket, taman, po të kalzan, nëse besani, jeni devat shumë, jeni nështruar, je u hapim një dirë të posaqme të bereqetit, nga se je dirë e furizimit, është qelë për të tonë e, për tonë vjene e, është dirë qelë për të tonë e, dirë e riskut, për më furnizu njerëzit në tukë, a është qilë veç për besimtarët edhe për tja, për kejtë e qilë. Ibrahim e Elson kërkej mu qilë veç për besimtarë, sërë Bekara. Qa tha Ibrahim e Elson? O Zotë, jepi veç ata që besojnë të jopëtën. Që ata furnizaj. Qështë Ibrahim e Elson tha? Do më sheli dyrët e qilët për furnizim dhe qeli veç një dyrët posaqme që nga e dyrë furnizohen besimtarët. Allah qëfar tha? O men kefar. E ata që më hojnë, e kanë dire në qilë. Për e që kom kryon, dë një ata furnizona. Mirë po, aja dira o i bremë që ti polip me qilë, e ko jam në dire e bereqetit, jo dire e riskut. Dire e riskut është për kejtë. Pe që asoj dire së riskut, hanë edhe hajvani, edhe lupa, edhe kalli, edhe gjithë që hapi asoj dire. Ton hajnë për asoj dire. A ma së në thush që bereqet i shkon që kjo kasht, apo s'ka, të ata s'ka bereqet. Në kuptim të vlerës, apë tëtë. So, qëka ti qitë shroja hana, hajtë u marrës. Ama, bereqit është për njërin, për besimtarën. Dhe Allah Gjellewala thot, a e dira e posashme, begativë është dira, dira që vije si pasuje besimit në Allah Gjellewala dhe si pasuje frikës dhe tjepë. Përëndaj, kujdesit për to të në lëzër, është kujdesit për begatin. Kujdesit për fanërimin, për minjohin, dhe kujdesit për mos më shkel vjet e kuqe. Mëkatimi humb mëkat, mëkatimi humb begatin. Nëse nuk e humb fizikisht begatin, e humb aspektin shpirtënor kushtimisht begatisë. Etë në lëzër, nëse për shembull ti e ke një njëri dashur, ton një familje, babën, nonën, pranë njëri grun, fëmijë, të kështu shokët, deri në moment caktum, për shembull, çaj njëri ka qenë për ti shumë i dashur, i kënaqshëm me të, muhabet, naja, i kënaqshëm me të. Dhe çaj njëri u dek. Si u dek? Moment si ka dalë shpirti. Edhe sa ke mujt me bëu llaf me të, mu kënaqsh tonë me të, asnjë minutë më. Madje njëri më i dashur që e ki, s'mund me flet një dhomë me to, bëq një natë. Në të nështë, bëhesh me, nërmari kërë, i dekët, si përhanë dhe në qështë. Këpaj, pëse? Pa i qaj është, qaj që ke para 2 saati i gjallë, qaj që me të bëshë më bajtë, o knatë, qaj njetër. Po i njetës, a i fizikisht qaj njetër. Ati asë i mungon krytë, asë i mungon dora, asë i mungon kumë. Krejt qaj është. E pëse di para 2 orë u knatë me to? Pëse i sulë në zemër vdic, mas 2 orë e strijet më me to, apëto. Ti ai që e qënë me 2 durët në dhe jepëto. Dhe kjo është e që ka unë Fatime radiallahu anha, kër e kam vëros pejgamberin sëmë ka unë, qysh jo bojti shpirti me shtinë dhe i pejgamberin sëmë? Dhe unë qato që kinë nejtë me tamë, e normala e du të me vëros pejgamberin sëmë, në të kuptim për qysh qato që dej parë dhe ishe u knatëshme me ta, rrishme me ta, ta shtinë me durë tua, shtinë dhe dhe e vëros edhe i këpiti. Pse, qka ka ndryshua për? Në aspekti fizik, kur që s'ka ndryshua për? Me shpirë s'ka për? Qaq? A ne begatia mund me kun fizike, po shpirë s'ka. Si gjenazë është, ikë pisoj, strijet allo. Ke po njerës, në Allah njët në kësoj botu, shen njerë t'ilë, e ka begatin, ikë pisoj si pi gjenazës, si përnë përshtypje, kur farë knatësie s'ka me të begatia, asë se ka knatësie, ikë. Pse? Pa fizikisht, në është, e kikët begatia. Shpirëti po i mungën ato. E kush jamur shpirëtin, gjenohi. Mërej, ja humbe, bu një sebep, sa Allah u gjellohet e që i mërë mi, po sebep po bu gjinohem. A në këtu e në dy shka që kryesore të nërru, dhe që shkaktojnë dhe të humbin e begative, e që përfrien e lutën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, o Zot më ruaj nga humbje begatis. Humbje begatis, se humb njerë begatis. Dhe, si kur që ja përmana pjesë e fundë e kësë legjeratë, është përzjedhja e një begatije, këse thamë ka shkaqet përzjedhshme që vlenë për gjitha begatit, dhe ka shkaqet veçanta që vlenë për loje të ndryshme të begative. E po mirë, këtu ishin shkaqet që të përzjedhshme, dy kryesore, që vlenë për gjitha begative. Ne du të marë një për begative, dhe të përmenë disa për shkaqeve që ndikujnë në humbin asë begative. Përmim se begatia me e madhe është begatia e fesë dhe begatia e jetët dhe shëndetit. Këtu e në begatia me të madhe. Për begatit e shëndetit dhe mirqenjës se një njërë, në flasë në pjesën i doastë, o të hawulli afijetik, nga dëshimi i gjendës, atje afija ka të bëjma shumë, edhe atje o feja, po atje është hinë dhe shneta dhe mirqenja njërë jutëm. A ne këtu të e para përdu me e fokusu vëmendin tek begatia e fesë, është begatia me e madhe. Dhe kështu Allah i ka rëndit begatit. Allah Gjallewala, si kurse kemi përmendin visara, kur fletë për begatit që vijen nga mëshirë Allah të barë e këtarë. Nëse, që ka njësa bukur, vëllaj, i ka rëndit Allah Gjallewala, surën Fatiha, krejtë qështë të dunjohës dhe të ahiretëm. Surën Fatiha është, me pletë kuptimi fjallës, është baza e librit. Krejt, adin si janë sot njerëzit që je marrë kodë genetik, që aty janë këtë informatë njërët, ADN-ja, kejt që aty janë për njërë informatët. E po që jeja Kurani është Fatiha. Kejnë dash me njofë, që ka në Kurani e kinë Fatiha. E zbërthimi i sa është pastaj në surët e tjera. E po, që ka surë e Fatiha që farë njëtje ka? Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Falërimi i qoftë Allahut, Zotit, kujdestarit, mbikëqyrësit të gjitha botërëve. Këtu kemi rezultat dhe kemi shkak dhe pasoj. Ashtë përme mas pari pasoja, pasaj shkaku. Allahut i takon falërimi, kjo është pasoja. Pse? Nga se është kryusit dhe sënduusit dhe mbikëqyrësit, shkaku dhe pasoja. Bek, elhamdulillahi, Rabbil Alemin. Rabb është ai që kujdeset, me shka kujdeset? Me begati, në ruan nga të këshijat, e kështu më radhë. E pse ai nga kujdes për neve? E Rahman e Rahim. Nga se nga mshira, apse nga ka bërqë, apse i duhemi, apse ka interes për kurgjë, veç për mshirë. Ashtë i mshirëshëm, ne e begati. Për asë, apse e meritojmë, ju. Shkoni smola, pejgamberi s.a.s. të vëzër, nëse marën figu në pejgamberi s.a.s. Cëla është ajë aspekti, do shta, më mbreslënës, nga aspektit më mbreslënës, mos të jam shumë i kufizum, nga aspektit më mbreslënëse të figurës e pejgamberit s.a.s. është butësia tjetë. E kanë grejë, e kanë sharë, e kanë shty. E prapë që ka thonë, idhebu, fenë të mund të laka, shkani një të falin, e kanë grejë për këtu për qafë, e kanë në shenë, për tjerë të ngrejë, o Muhammed, o Muhammed, parmëna. O bedevija për shketine, si me folë me, a zdena e me, e që është të umësuaj e. Edhe pejgamberi s.a.s. më këthuj, ka thonë, a i ka thonë, urna, ka thonë, ja pëm për pasunis, muslimanës, ose është e jotja. Parmëna, pejgamberi s.a.s. më këthuj, ka thonë, ja pëmi, ka thonë. Që ka, ti knaqës të lezu biografin, të bëja pasoj butë u konë, knaqës, ato. E për këtë butë si Allah që فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ Ti e kuni butë që shtu pëse Allah ka bërë rahmet. Se pa rahmet Allah, pa e givrash dhe ti shekona për. Pa rahmet s'ka butësia për. E nëse të bëm përshtypje butësia pejgamberit, le të bëm përshtypje ma shumë rahmeti Allah, se përshka këtë rahmet e ka butësia për. Kajt me rahmetja në për. Kajt me rahmetja në për. E Allahu Gjellewala, emnin më të madhë, që e përshkru në rahmetin e ti e ka e Rahman. Emni ma i madhi Allah, që e përshkru në rahmetin e Allah e Rahman. Se dhe emni El Kerim e ka zënë rahmetin e Allah Gjellewala. Aj që je begati. Këtë emnat e Allah të ka zënë rahmetin e Allah Gjellewala. Ama emni më përmbledhës i të gjitha kuptimeve të mshirës është e Rahman. Që ato është emni ma i madhë masë emni të Allah. Kulid Ullaha, awidu Ur Rahman. Thirni Allah. Thërni Rahman, ejen me të du, felehu l'esmeu l'husna. Me cilin të thërni, a i ka me të bukur. Errahman dveçant. Prandaj, këtë emën Errahman, Allahu Gjelle Gjelalu, e ka përmenë Kur'an e që Kurejsh se kanë ditë këtë emën. Shumë nga popujt se kanë ditë. Normal, pejgambert ja u kamësu njerëzve. Por ka qenë nga emën që njerëz e kanë harru se kanë ditë. E që tjetë një emëri pa harru shumë për neve, nga se prej ti emëni burojnë kuptimet e shumë ta, Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka përmen emën e ti në fillimin e të gjitha surave në Kur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ka mujtë shumë surë me fillu me tira emëna. Bismillahirrahmanirrahim, hajtë Fatiha. Tani Bismillahirrahmanirrahim, el-Vedud. Kejtën mirë, qështë janish, është emëni mirë, Allah Gjellore. E ja, hejtë se kanë ru. Prejnë Fatiha dhe në Rabbin Nasë. Bismillahirrahmanirrahim. Që ta mësë harra. Mësë ra rahmetin Allah se kejtë për ti është. Një surë e Rahman. Që ka këtë grumbullim që pe anësht, bërë me e orientu tash fjalimin në dëtim caktum. Ar-Rahman, i gjithëmshirshmi, aj që me këtë emën fillon gjithë sura, aj që me këtë emën zbrit gjithë begati, aj që me këtë emën e keni gjithë të mirë, e kështë më radhë Ar-Rahman, që jabë mirësi dhe begati në basë mshirës, tash po fillon me i randit begatit, me ka du që ka në kemë. Allama al-Quran, khalaqa al-insan. Aj është që ja u ka mësu Kur'anin dhe aj është që e ka kriju insanin, njëri. Po mirë e vaznjeve, a mas pari ju kriju Ademi, a u këzbit Kur'anin? Ka e dim këtë mu? Mas pari kriju Ademi a.s. tani Nuhi a.s. tani sa pejgamberi, sa vjetë, sa shekuje, sa dekade, sa. Kur'anin vonuar, vonuar Kur'anin. Po, Kur'ani është i vëndshëm në zbritje, në ardhje. Mirë po është i parë në nditje pas të atë. I parë në nditje. Begatia me më dhe është Kur'ani. A në kjo e begatia e thesë? Begatia e besimit. Nga se pa Kur'an, asë të begatit s'ha kuptit. Ketë begatit me Kur'an një marë. O dhe pa Kur'an, asë shumë ditë kush është Zotit. Jo na, na heqë. Allah po i thëtë pejgamberësëm. Mas me ta zbrit ty këtë Kur'an, që kështë një gjemë? Ma të dri, të dri që është me lë kitabu, uale lë imanu, të zna së o libri, a së është imani, pejgamberësëm. Qëka kështë ditë, për shambull, mas me konë Kur'ani, që janë me laqët? Nështë e këshumë në zëtë, që a dimë në, Allah në rujtë, bia të zotit, këshumë i që është që që i kanë thonë, për shambull, qëka kështë ditë na për Allahun, mas me konë kul huvë Allahu ehad? Qëka kështë ditë për të? I kështë e thonë zëtë, djali zotit, ka lindë, e kanë vrahë, e kanë bohë, qëka kështë ditë na? Qëka na kështë thonë, këshumë thonë? Që është të përthojnë satë, fatë këtë të musliman që se kanë Kur'an në rëmë. A dhe më dhe, parmeve që pak, bëllë i sy të dhujë. Së pak onë Kur'an, që akë shumë bomë rëllatë. Allah ishë. E pa parmenu ushme. Për shambull, ti në bëllë sy të ushë. Më së me konë, për shambull, buka. Pa këshumë pi uja, këshumë hongër më Allah. Një që gjithë mund ka dhe që ka dhe. E vërstisot jetë, pa të rrimë, gjithë dhe begati karën si, vërstisot jetë. A ma minë bjullë që me në që, mas me konë Kurani, në të nërrujtë. Allah nërru. Qëka kështë ditë, Allah? Qëka ditë, qëka o sejtë, atë? Qëka ditë? Meron sejtë. Së më falë, Allah. Unë jemi bindë në që, krejtë musliman dë një, 1.500.000.000 asoj në bua, pëtën. Sa më rëhishtë ajanë, atë? Krejtë me vetë, atë. Hajtë që shë falëti, mos me konë Kurani, asë një se shfalë që është nga kam su pejgamberi se më falëm. Këshëm ditë nga për të në më ruku, zdinë nga më ruku. Mene veç ajetë të kursin, sa bukur për Allah në fletë apë. Mos me konë ajetë të kursia, qëka kështë ditë për Allah në të barë këtale apë. Në begatia me madhe që kja apë. Andaj, fokusi dhe rëndësia me madhe, kur themi, o Allah, më ruaj nga humbje begative, le tjetë fokusi të Kurani apë. Të fjallë Allah, të fejë Allah, të besimi. Bane vetit një test, nëse tash, jo që tash se është hala e freskët kjo fjalla, hala e kena kështut në të pjesën e partë të mbamendjes, apo. Ma është një 4-5 dite, apo? E njëri me thonë, o Allah më ruaj nga humbje begative, cila është e para që për një menatë? e para begati. Ska menet e shpija. O Allah, nëri begati do mos më kallë shpija. Ani, alhamdulillah, dhe kjo është. Begati është dhe kjo. Cëla është begati e parë? E para, fi. Që ajo është. Që të regam se si i ke e rritë begati të përë. Përndaj, begatia me madhër begatia, Kurani thonë. E, begatia fesë, begatia besimit. Që ke begatia me madhër? E për me rritë këtë begati, ka shumë mudzime, ka shumë shpjegime. Mirë po, në përfundim të legjeratës, shpejt, po du me lezu veç disa prej, pika edhe pse këtu e nësjaru në derset të ndryshme që kanë bëjmë me stabilitetin në fejë, kanë bëjmë me ruetin në fejës, ka shumë të drim që kemi përmenë, mirë po, në përmbledhët e kësaj që përmena, disa prej pikave. Të ndërru lezër, nëse dojnë me rujt fejnë, Kur'anin, unë për i thëmë Kur'an krejt fejës, që për që ati Kur'anin vjenë, edhe suneti për Kur'anin ka dalë ato. Disa thojnë Kur'an e marëm e sunetës e marëm. E që është bënë, pa e kush në kam su me një kështë pegam e sunë? Kur'ani. Mësë me kënë Kur'ani, a e këshumë pas hadithin? Jo. Ka arë një gru të Ibn Mesudi, i ka thonë, ti po thush që zbanë me bo një farpunë, apëtën caktume. Ka thonë, komunizu kejtë Kur'an, i kanë qërët dhe pletë, ata ishë bëbë, kjo punë e këtyve që e komunizu Kur'an se kom gjithë, se shveqësat, i kom gjithë që shtu. Kejtë Kur'an e komunizu dhe se kom gjithë tonë që du të më mlu kërkun. Allah, qëfar Kur'an e kërëzu zdikëne? Si në Kur'an e kërëzu? Ta vjenë dhëtë, kejtë Kur'an e komunizu une, edhe kërkun se kom gjithë, përshan një obligim të saktun. E aj gati një do 5 faqe, apëtët. Që a kërëzu ti, Allah. A da i ka arti, i përmësut, i ka unë, une e komunizu krejtë Kur'anin. Edhe qaj që po thush ti që zbanë, kërkun se kom gjithë. Tha i Ibn Mesudi, me pa lezu e kështë gjithë. Wallah, tha e kom lezu. Ja, tha, me pa lezu e kështë gjithë. E hajtë tha ku është? Tha është në fjallën Allahot, ma atakum ur rësullu fe khuduhu, o ma ne hakum anu fe në tëhu. Tha Allah, ka thonë Kur'an, qëka të ja pëdërguari, mërëni, nga e që i ndalin largoni. Ka thonë që shtu Allah, po ka thonë, e pejgamberi e ka ndalu, e Allahot ka thonë nga e pejgamberin. Shumë e qartë, shumë e qartë. Ani, këtë dunia që të funksionat ato. Këtë dunia që të funksionat ato. Dhe mëmë, ekziston një autoritet i nalt, aj autoritet i nalt, ju ja përdetësi të tjerve, apo, që mu respektu për mes tyne autoritetin apo. Normal shto? Normal. Ani, për nëse mësusi, nëse, për shambull, ekziston me marrë të në punë, ekziston shefi i ndrimit, apo. Ai shefi i ndrimit e ka shefin e raportit. Ai shefi i raportit e ka shefin e sektorit. E shefi i sektorit e ka shefin e kështu dite, drejtori i firmës, apo. Drejtori i firmës e kanë zënë i vendim. Duhet shumë ja bërë. Ja u shpëndan të shefave, ati më të madhët, e kjo këti me radhë punëtoro. Edhe aj, i fundit, shefi i ndrimit, ja u lezën. Pe i sëtë, që shto të regulli punës, për shemblë. Ja u lezën. Ata e din që e ka autorizu kush? Shefi majnalt. E din që ato ma... Pizetorit ka rëmë. Nëse thunë, s'kena me zbatu këto që pëthu ti. Nuk kena me zbatu që pëthu ti. A është kundërshtim i shefi ndërimit, a kundërshtim i drejtorit? Cire kërën? Për shambull, qaj shefi ndërimit është, me marë qatë punëtore, me qëtë drejtore, me qëre, ti ke thonë me mgu kësë për mëngën. A e kuptën drejtorit është këtë pa dëgjueshmëri, si rebelim dhe i shefit, a si rebelim dhe drejtorit? E di ishë më është që po? Une e ku mbo shef. Edhe masë une ku mbo ti kemi mgu këta. Nëse kërë ngënë këto si në ngunë, është që të funksionën, a funksionën sa nështë të po. Allahu Gjellewala është Zoti. Aja ka qëtë pejgamberin në tokë. Edhe në ka thonë, unë e kom të qëtë njeri, dhe qëka të ju thotë që për njeri ju këni me bo. Apo, këni me ngu. Ne i themi, o Zatë, na të ngëmë që ka thotë ti, a që ka thotë kë. Për shambullë. E që thotë Zoti, unë e po thëmë që ka thotë kë, këmë thonë unë. Vama jenë të kuanil hewa. In huwa illa wahyun yuha, ai flet nga hamendja, ai flet pse unë po i them me fol. Qështu Allahu tha, Dhe me thonë, kur i thush Allahut, unë të ngaj ty, ama këtë pejgamber së në ngaj, Allahut asë mu së më këngu. Njëjtë është të të. Ndaj, kur thëmë Kurani, krejtë feja është Kurani. E për me erujt begatin e Kuranit, dhe të fejët dhe besimit të në vëzër, duhet me njoftë këtë begatin, me ditë. Qëka dim nga për Kuran? Me ditë për Kuran, qëka dim? Kurani, po Kuran, po edhe, po qëka? Fjallë e Zotit, mirë dhe? Për të kësaj, qëka është Kurani? Qështë ka zbritë? Sa sure i ka? Lisa kuptimet saktume? Njohërit për Kuranit? Me njoftë? Rëndësia e Kuranit? Vlera e Kuranit? Shpërlimi lezimit e Kuranit? Këtu njohërit me rëndësia? E referenca e pa nashkallushme dhe pa alternativë për punë tonë është Kurani. A kuptojmë që shto? Apo se njëjmë Kurani kështo? Shumica e muslimanët në vëzër librën Kuran e njohin, të më thonë, librë që i kënohet për sevap njerëzve. Ma që për dekënve se gjallëve, po bënë dhe për gjallë s'ka gojlë ato. Qika që? Qika që? Dëmonë, në shumë vende të muslimanëve, kur vdes njëri, ta është ka shku duke u zbut kjo se, ka vedisim e të hamda po, viteve maherët, par 10 vjetë, 15 vjetë, e maherët, kur o dikë dikush, kanë shu Kuran. Më thonë që këtu dikush u dikë. Edhe Kurani ka thonë që, nërmanë, e në Kuran me e amës përmanë, kështu u dikë, po, po të regoj që tu dikush u dikë. Edhe ka ndodhë, kur dikush e ka kuptu Kuranin pak manan si që kaqë, dhe ka shu Kuran të shpija, kanë shku së përgjështë, nale, nale, nale. Pse? Po, kujtojnë ti që nga ka dikë dikush, apo, parmenoj. Po edhe. Shumit se njerë vinë me vetë hoqë, me kënu hatë me përdekun. Ama kur kurse me vetë me thonë, a banë me jaknu vetë një hatë me mërë hoqë. Unë e zdi, po pe paguj dikojnë me këtë, unë s'po flasë për dikështë, a banë, a zbanë, të tërë meselja ke punë. Mirë, po interesant, interesimi njerëzve në shumicë, për dalim ata që e njojnë, normal, për Kuran është, që është mja që do se vabë dekën me Kuran. E ti? Po adhonë kur desë, djo lijem qenë që shtëtë muhëve. Po du të me dekë, o Allah, për më përdu për Kuran dhe. Du të me dekë ti, tani mja njësë me përdu për Kuran. E sa ti e gjallë? Jo, gjallë. Qa me Kuran? Wallah, ndurë me zdi që, e qa me tone? Maksimumi që ka dinë për Kuran është që shtëtë. Ose, do ma të avancum, se që ta, nëse mu me konë të avancum, me lidhën pasyre të kjerët, edhe në i takshira që ka posë më si me ndodhë me Koran, të rrëmë zote. Qëka që? Kjo është, Allah, kjo është qëtësuse, kjo është brengose, që që të marë Koranet. Ose, kur të martohet njeri, ja qesin nusës mi kry këtu, hajtë me bismillah, me hinë shpe, me bereqet Koranet. Kërën s'ka me qitë me kryo dhe njëve. Kërën me qilë, qele dhe jeta jetën bashkëtore me Kurën. E qëtër ka për e qëtë. Ma majë me kryo. Qëfar të Allah Gjellohet për ta që e majën me kryo? E majën vitrinë e majën. Qëfar të Allah Gjellohet? Ke mëthër il himari, jahmilu esfara. Sikur se gomari që ja qëtë një shpinë, të vratin, ingjilin, Kurën. Qatë duqët i përmi vëllohet se njëtër, ndaqë matematikë, ndaqë fizikë, se a i zdin qatë të bajtë, apë. Mi angarku një gomari, fali shprej, fatë kecit, jo me bu krasi me njerës, lërgasoj, po me gjendje po me krasim, jo me kriesa, së du me një qmu njerës, lërgasoj me s'ke qëptona, po gjendje po du me krasu, nga se laj ka krasu gjendin me gjendje, jo kriest me kriest, gjendin me gjendje. Në ma një gomarë mja vendosë mi shpinë matematikën, e të në mi heke mja qëtë fizikën, a thë të e qëtë matematikë qëtë matematikën. A i zdinë qëka asë Allah, ndaj që matematikën, ndaj që fizikën, ndaj qëtë dushit për mjullë, a i zdinë qëka ka mi kryo. Ndaj, duhet me qenë Allah ta, me kuptu qëka ka, njohi e vlerës në nësë me rujtë. Lezimi i ti, kuptimi i ti, sa të ka lëham na, Kuran gjurë shqipe kemi, lezëmër, qëllë atë liber, qëllë se ka arme e qenë. Me mendu që ka kërkuna për ati Kurani. Me dëgju ligjërata që përmbajnë komend Kurani, njohja Kurani. Të mundëse me rrët begatin e Kurani dhe të fesë për rësia. Dhe rrëtë në dërvazën për asaj që në ndihman me rrët fejnë është që kështë e që këmajnë, falërimin dhe Allah Gjellera. Por qërë falërimin? Për mes adhurimeve të Allah të vartal. Adhurimet e vazhdukshme. Përgjigje jotin dhe kërkesave të fesë është garansë për rrët në fesë. Nërmarë, sa ma tepër i përgjigjesh kërkesave të fesë, ma tepër je i kursyër dhe i ruajtur nga humbja e fesë. Nuk përgjigjesh, ta merë, ka ndodhë të shtu në zonë, a ka ndodhë. Ka me ka thirë pejgamberin më spari, kur ka arë. Begatin e fesë, kujtja ka përdu më spari. Takënë në ti, e ka thirë fisë në ti, edhe i ka thonë, ojo, fisë i kështu, ojo, fisë i kështu, përgjigjuni. O që e bulebi ka ona, pa që të me kemë mledhe? E ka malku pejgamberin sa sallatë. A i shpëdon, e ka refuzu. E ka e pa Allah Bilal Habeshiu. Habeshiu, Bilal Habeshiu, Etiopian, Rab, Argat, Meke, pa asin drejt. A ti e ka e pa Allah Gjellohë këtë fjallë. Bilal i e ka një pejgamber sa nëllet në gjenet ka jetësin, nërsa bulebi i përmenet e më din kiamet, pësh me malkim, te bet jeda e bile e bin vetëm. Kjo e ka refuzu, kjo e ka pranu, që ka që? E pranan, të arun Zotë Gjellewala, dhe Allah të arun me te, nuk e pranan, nuk e refuzan, ose si tërsi, ose si njësi, obligim në caktum, vepër në caktum, kjo e haram, zban, Allah, e ban, kjo zban, e ban, e hup, fejnë atë. Hup, njëri dhe vjen për shkak se, nuk është për te më rëndësi, a është kjo kërkes fetare, a pasu kërkes fetare. Vëllatë në vëllatë shpeshe në ndëshuaj vetë në shënjitën tonë faktikisht se reagimet kur dëgjuhet fjallë Allah Gjellewale janë ka ere si me ndëgjuhet dikon kushti kushatëm. Ndë që atë Allah Gjellewale La të gjalu dua e rësuli ke dua i ba'dikum ba'da. Nës ka bëni me trajtu thirin e pejgamberit ju me thirë atë, po dhaj ku të thirë juve se kurse kërë thimë një tjetë në përë. Kështë e veçanë, kërë lau për të ratë, dalanë, dalanë. Përndaj, qasja jëtë ndaj, thirjeve të fesë, është treguës se sa është feja e ruajtur dhe sa kam e qenë e ruajtur të tjetë. Dhe është prej, ka shumë këtu, por të fundë dhe me përmen. Pre asaj që ka të nëzër ndikon me ruajt fejnë, është kontributi për këtë fejnë. Mu angazhu, mu përpjek, me punu. Qëfar thë Allah Gjellewala në Kur'an? Wal asri, innel insane lefi khusr. Betom në kohën të gjithë njerëzë në humbje. Illa përveç atyre që amenu, wa amenu s-salihati, wa të wasau bil haqqi, wa të wasau bil sabr. Përveç atyre të cilët, besojnë Allahon, bojnë punë mira, këto i kalëzumë, wa të wasau bil haqqi, wa të wasau bil sabr. Punojnë, angazhojnë, përkushtojnë, bashkëpunojnë në punë të mira. E, në përhapet fesë, në rujtjet fesë, në forma ndryshme. Andaj të ndërëzër, nga format, më të rrezikshme të humbjes së fesë është, jo vetëm mos kontributi për këtë fesë, por është edhe kontestimi dhe pengimi dhe të folët kondër atyre që punojnë për këtë fejë. Pej rrugën më të shkurta me hup fejën është me folë keqë për barës të fejësën. Dukë thunë nga djetarët, ata që me dhije për hapin, e nga gjitha që punojnë për këtë fejë. Dhe kjo edhe me argumente është në dëshmuar, po dhe praktikisht. Gjdo njëri cili e ka zgjatë gjuhën me folë keqë për djetarët, për gjallarët, për besimtarët, në forma ndryshme, edhe në qofë se këtë e ka bërë si pasin e më në fest, si ka zgatë shumë feja ati jam. Ose ka me ti kufizum, kuptimet caktume e ka shkel, në shumë forma tjera, ose ka lënë këtë këtë puna, Allah në rujtë. A dhe kujdes nga kja, rujtja e fest është duke i rujt edhe muslimant, barës të fest, punëtor të fest, argate kësaj feje, mbrajs të fest, kur do që mirët me këtë qështje, Nuk ki mundësi me boti këtë punë. Për krahë, s'ki mundësi me për krahë, mos e pengo spaku. E po gjitha që ka ndohë me pengu, edhe pse ka qenë kënë nga njerë si më pasu në emën të fesë, shumë shpejt është demasku, shumë shpejt ka devalvu deklarimi i tyne dhe ka ndohë se ka qenë ose i pasin qertë, ose i rajë shumë Allah në rujtë apë. Ndaj, o zëtë në ruaj nga humbja begatisë, nga begatit më të noja, begatia e fesë tonë. Nda që më rritë begatin, dija vlerën. Nda që më rritë begatin, zbatoj kërkeset e begatisë. Nda që më rritë begatin, mbroje begatin. Kontribo për përhapin e begatisë. E në me që ditë aso që ka të bëjmë me fenë Allah të vare këtara. E shumë forma tira që ndikojnë, tash normalisht në ruajt një kësoj begatit e të fesë, e që janë sëru edhe në tira legjerata, praj person të me ka që mjaftohemi, e do të vazhdojmë inshallah edhe me pjesë të tjerë të këtja lithi edhe të lutje në takimit tashme. Dire tëre, Allah në arrujt fenë, Allah në arrujt shëndetin, Allah në arrujt gjëmë begati, sigurin, lirin, keqë që e kemi në arrujt Allah Gjellewal, në mundësot me ishtizu, si pas asaj që Allah Gjellewal është i knaqër dhe në shpëllen në pas asaj. Zotë ndërovë dhe takim nashëm, wa sallamu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallam